Miałem wczoraj piękny syn. Ha. Śniła mi się pęga, ziomuś. Pęga, pęga, śni mi się po nocach pęga. Grube pliki mieli, sucha ręka na okręta. Brudna meta, jem suchary w dłoni, bańka zmięta. Ale w bańce meta, talery spadną jak napal na Wietnam. Trapy nie eska, blachy eska, toczy chromy eska. Z tyłu blachy jak na freskach, dzbany żadna deska. W schowku stoka mam czarnego glocka, ostra peska. Foka nie brokat, kreśli foka, pyta panciu kreska. Holiday in all inclusive, lecę na Bahamy, wychamy. Rin din din Sin City, dalej szuka nas jak karmiamy. Złoty pin jak kingpin, kręcę shine, 2-4 baka, my gramy. Dom Perignon, 2-4 blit, mam tego jak leprechaun, kilogramy. Pęga leci z nieba jak kwaśne deszcze na hałdy. Wielkobudżetowe wizje, filmy jak u Wajdy. Mogą skleić pizdę wszystkie puste w cyce klauny. Kraj, kraj, trapy nie mięciutkie klaudy. Pęga, pęga, pęga, pęga, pęga, pęga. Pęga, pęga, pęga, pęga, pęga, pęga. Pęga, pęga, pęga, pęga, pęga, pęga. Pęga, pęga, śni mi się po nocach, pęga. Umrę bogaty jak kulczyk, albo zginę po drodze po sos. Choć na razie w brzuchu burczy, stanę przed tobą jak Big Boss. Lamborghini, Murcie, Lago, Vida Loca. Vide kult, vide zakumaj slag. Zdobyć fortunę w kilku krokach. Czas ucieka, hublot, Big Bang. Szafa pęka w szwach od ilości włoskich futer. Złek, olin, plek, pinback, nie rave jak skuter. Kierma pęka w szwach, Escobar, nie polski futer. Co tam kurwa szwa, pierdzisz coś za uszami jak skuter, ha! Kosi, kosi, łapci, skoszę pęgę nawet babci, ziom. Tyle Versace kapci, kupiłbym za nie Elvisa dom. Na złotej tacy koki góry jak człowieka z blizną dron. Większy kaliber i zabawki niż arsenał w grom. Pęga, pęga, pęga, pęga, pęga, pęga. Pęga, pęga, pęga, pęga, pęga, pęga. Pęga, pęga, pęga, pęga, pęga, pęga. Pęga, pęga, śni mi się po nocach, pęga. Chcę brylować w wyższych kręgach, błyszczę jak najczystszy diament. Władza w moich rękach, pewne jak w pacierzu, amen. Mam wyjebane na to, co inni o mnie szeptają. Zwykle z deszczu podrynne, dziś wygrywam życie, mamo. Szczelna mafia jak Zimmering, ekspansja wpływów na cały kraj. Długowiecznie jak dynastia Ming, bez słabych typów masa dzban. King jak Pershing, dominuje ring, zatrzyma tylko w banie szał. Cing, cing, cing, cing, cing, cing. Do zawinięcia pęga jestem, łapię ją jak pokeball. Porywam pięćdziesiątki tak jak w pięćdziesiątych rock'n'roll. Po całości przekraczam granice, a nie jak mrówka zol. Szybko pojawiam się i znikam jak na niebie nol. Nie miej mi za złe, w moim świecie rządzi pęga. Kiedyś zasady, dzisiaj rządzi tutaj mocna ręka. Mówią mi crime, się nie lękam i nie klękam. Umrę zarobiony, a jak nie, to też nie pękam, ziom.